kuşlarımızla kim geliyor? Biliyoruz. Kim geliyor? Biliyoruz. Kurban olduğu sana oynamayı veriyorum. Söyleyin bir daha yapayım, ipe sapa hiç gelemem. Bu yıl böyle ben ne yapayım? Ben yola gelmem, yol bana gez. Lafım doğru pistir tez. Ben kimsenin ayağına geç. Dilber aklın başına gez. Lafım doğru pistir tez. Ben kimsenin ayağına gitme. Dil ver aklın başına gez. Darılıyormuş, üzülüyormuş. Avutamam ki ben her ikisini. Ben yola gelmem, yol bana gez. Lafım doğru pistir tez. Ben kimsenin ayağına gitme. Senin aklın başına gel. Ben yola gelmem, yol bana gez. Lafım doğru pistir. Ben kimsenin ayağına gitmem. Dilber aklın başına gelsin. Oturabiliyor muyuz hocam? Hoşmuş. Oturdunuz da. Valla ben Dilber'i hiç böyle görmedim. Nasıl yani? Valla nice talipler burada servet harcadı da dönüp de bir tanesine bakmadı. Nasıl? Öyle mi? Ölüm çıksın ki bak, yemin ediyorum. Ama sana karşı bir şey yani. Sen dedim ama sen diyebiliyor muyuz? Dedin zaten. Yıldız. Yeni oturdum. Sevdanın düşmanı çok hocam. Maalesef. Sevdanın düşmanı çok. Ben yola gelmem, yol bana gelsin. Lafım doğru pistir ders. Ben kimsenin ayağına gitsin. Dilber aklın başına gelsin.